Welkom in Jazz Meeting. Ja, dit was een mooie, krachtige binnenkomer van Rick James. Hij was een Amerikaanse zanger, muzikus, liedschrijver, platenproducent. Het nummer heet Glow. Dit was een Glow Reprise, een nieuwe versie. We kennen hem ook van zijn hit Super Freak. We gaan straks luisteren naar Have to Move On van de Deens gitarist, producer, componist en auteur Søren Reef. Have to Move On staat op de Gratitude 2015. The Yellow Coconuts met de Amerikaanse Jess Miller, gitarist en keyboardist Hans Sole Termulen. Yellow Coconuts staat op het album Follow the Sun. Ja, Tangerine van Ahmad Jamal. Het is een compositie van Johnny Mercer en Victor Schetzinger. Ahmad Jamal is onlangs overleden op 92-jarige leeftijd. De Amerikaanse jazzpianist was ruim 70 jaar van grote invloed in de jazzmuziek. Hip-hop artiesten en formaties als De La Soul, J.C. Common en Nash sampleden zijn muziek. Hij schreef ook filmmuziek, zoals de soundtrack van Clint Eastwood's film The Bridges of Madison County. En we beginnen zo met Wonder Why van de East Collectors. Het is een project van de Deense Jimmy Østbygaard. Hij is een bassist, producer en songwriter. Zangeres is Lipa Dongschaert. Het is een ballad over pijn van een verbroken liefde. Een totaal ander nummer waar we net mee begonnen, Glow, maar dit is dan Wonder Why. I still recall as was it yesterday. The night you came and told me you would walk away. You'd found another love, I was not the one. It breaks my heart to see you gone. We agreed to be honest, I always was to you. I was a fool to believe that you were honest too. I wonder why you said this wasn't right. Why you said you wouldn't fight for our life together. I wonder why you felt you had to lie. Why you didn't even try to save the love we had. Known this for some time, that we would have to split and not live side by side. But you said you loved me just some days ago. So how was I supposed to know? I wonder why you said this wasn't right. You wouldn't fight for our life together. I wonder why you felt you had to lie. Why you didn't can't make you love me. Say these words, why you let me down? Thank you. Have to Move On van de Deense gitarist Søren Reef. En we gaan straks luisteren naar A Prayer for Peace van de Peace Sound Collective. Het is een samenwerking tussen vrienden om een unieke samenstelling, samensmelting van muziekstijlen te creëren. Jazz, funk, new soul, R&B, rap, gospel, world en nog veel meer. Dan hebben we een heel nieuw nummer weer van D&DZ. Energy, een fantastische hoes, een fantastisch nummer. Dan gaan we luisteren naar Ubuntu van Jonathan Butler. We hebben hem dus mogen zien en horen op de Dave Cost Cruise 2022. Het is een Zuid-Afrikaanse zanger, songwriter, gitarist van R&B, jazz, fusion. En Ubuntu is de universele Bantu-filosofie die door Zuid-Afrika als leidraad is aangenomen na de afschaffing van de apartheid. Ik heb nog even vergeten, hij doet ook aan praise muziek. Ubuntu van Jonathan Butler. En we beginnen met Tristan. Tristan bestaat uit Jason Lead, Teresa, zang, Guy Nichols gitaar, Koen Molenaar keyboards, Frans Vollink bas en Sebastian Cornelissen drums. Ja, Tristan heeft eindelijk de erkenning gekregen. En ik ga even een stukje voorlezen wat er bij North Sea Jazz Festival, zeg maar, op hun site staat. Met Seven, want het is al de zevende album. Met Seven brengt de Nederlandse formatie Tristan hun zevende album uit. Het geesteskind van de veelzijdige toetsenist, componist en producer Koen Molenaar is diep geworteld in de Britse acid jazz dat in de jaren 80 en 90 hoogtij vierde. De band smelt moeiteloos funk, jazz en pop samen. En de invloed van inspiratiebronnen, incognito en brand new happies is duidelijk hoorbaar. Maar toch is Tristan origineel, fris en actueel. Zit vol pakkende melodieën, geraffineerde hooks en opwindende grooves. Tel daarbij op de sprankele vocalen van de Molukse zangeres Jason Lee Teteresa en de ingrediënten voor dit daverende quintet zijn compleet. Dat hun populariteit zich niet alleen beperkt tot eigen land blijkt wel uit het steeds verder groeiende aantal concerten in het buitenland. Zo treedt de groep onder meer op in Engeland, Frankrijk, Japan en Indonesië. Dus tijd voor het debuut op het festival van dit on-Nederlandse pittige quintet. Ja, Tristan. Tristan met Another Season. Panama, Janeta, e Africa. Thank you. like a tiger inside a cage, waiting for release. Sentence to your ruling, suppressing my compulsion. Fed up with your reign. Feels like creatures crawling under my skin. Circles, washing my cap. The P, dat Sound Collective met A Prayer for Peace. Het laatste nummer, dat wordt dan Phoenix van de Amerikaanse jazz, funk en R&B saxofoniste bandleider Lakeisha Benjamin met zangeres en producer Georgia Ann Muldrow. De heroes van Lakeisha zijn The Coltranes, John en Alice. Lakeisha werkt onder andere met Stevie Wonder, Alicia Keys, The Roots en Macy Gray. Ja, we gaan eruit met Phoenix van Lakeisha Benjamin. Tot jazz!